दिल किससे भर जाता है, खुशी से भर जाता है। चलिए आगे। माजा तो हिस्सों वाइन तभी बैत। आपको कैसा लगता है जबकि आप अपने घर में होते हैं तो आप कहते हैं इजा अना फी बैती फअन्नी फी जन्नति फिरदौस। जब मैं अपने घर के अंदर में होता हूँ तो मुझे क्या मालूम होता है, गोया मैं कहाँ पे आ गया, जन्नतुल फिरदौस की स्पेशलिटी क्या है कि दुनिया के अंदर में आदमी ने जितने भी तकलीफ उठाई होगी लेकिन एक मरतबा जब जन्नत में दाखिल होगा तो दुनिया की सारी तकलीफों को क्या कर जाएगा, भूल जाएगा। हमारा तालिब इल्मा 6 दिन के बाद जब अपने घर जाता है और घर जाने के बाद इज़ा दखल बैत, जब वो घर में दाखिल होता है तो यंसा अत्ताब कुल्ला कि भाई ये दुनिया की जो ज़िंदगी थी बॉर्डिंग की जितनी तकलीफें पेश आई सारी की सारी तकलीफों को क्या कर जाता है, भूल जाता है। आपने देखा किसी तालिब इल्म को कि मदरसे से जाने के बाद अगर वो घर जाए एक मरतबा भी घर को या मदरसा को याद करें, बिल्कुल, बल्कि उसको पूछते हैं कि तुम कहाँ पढ़ते हो, नाउ आई फॉरगेट माय समझना। और कम वक्तों का हाल ऐसा है कि मदरसे में आते हैं हर 5 मिनट के बाद घर को याद करते हैं, ऐसा है। चलिए आगे। हाँ, घर तुम्हें क्या याद दिलाता है, युज़क्किरुना अत्तआमल जय्यदा उम्दा किस्म का खाना हमें याद दिलाता है, वल फिराशन नईम नरम बिस्तर की याद दिलाता है, वयुज़क्किरुनी अल उम्मल हनून वल अबल मुशफिक वल अख़ सगीर। और घर मुझे क्या याद दिलाता है, मेहरबानी करने वाली वालिदा को, शफ़क़त करने वाले वालिद को, छोटे भाई को, ये सब चीज़ें आदमी को क्या, घर जो हैं ये सब चीज़ें उसको रिमाइंड करता है। चलिए आगे। हाँ, क्या ज़िक्रियात के माने आते हैं रिमेम्बरिंग थिंग, क्या ये यादें, क्या ये बातें तुमको अजीज़ हैं, पसंदीदा है, नाम अजीज़। चलिए आगे। वलिमाज़ा, और कहते हैं कि क्यों आपको आपको ये सारी की सारी बातें याद हैं, ये तो ज़िक्रोनी ये सारी की सारी बातें मुझे याद दिलाती हैं, अल-अय्याम सईदा गुजरे हुए मुबारक दिन। चलिए आगे। हाँ, ये जुमला समझ लो, माज़ा यजिबु अलैका नहवल बैत, घर के मुतालिक आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपके घर के ताल्लुक से आपके ऊपर में क्या जिम्मेदारी वाजिब होती है, बल्कि ये सवाल किया जाएगा माज़ा यजिबु अलैका नहवा गुरफते का, तुम्हारे कमरे के बारे में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। तो जाहिर बात है कि तुम्हारे कमरे के बारे में कितनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मसलन कहा जाएगा ले यजिबु अलैका बिन्निस्बत इला गुरफतिका मसूलियातुन, कई चीज़ें तेरे ऊपर में वाजिब हैं तेरे कमरे के ताल्लुक से। नंबर एक, ला बुद्दा अन तकूना गुरफतुका नज़ीफतुन, पहली जिम्मेदारी तो आपकी यह है कि तुम्हारा कमरा क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। وَيَكُونُ كُلُّ شَيْءٍ فِي غُرْفَتِكَ مُرَتَّبَةً وَمُنَظَّمَةً, تمہارے کمرے کے اندر میں تمام کی تمام چیزیں کیا ہونی چاہیے, مرتب ہونی چاہیے, حتی حذاءک یہاں تک کہ تیرے جوتے بھی, وَلِبَاسَكَ اور تیرے آئے کہنے کیا ہے کپڑے بھی. اسی طریقے سے کہا جائے گا يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تَحْفَظَ كُلَّ شَيْءٍ تُوجَدُ فِي غُرْفَتِكَ, आपके कमरे के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों की आप हिफाजत करें. ला तन कसिर अल बाबा, दरवाजे को आके ने क्या है मत तोड़, वला तुगलक अल बाबा बिशिद्दा, और ना बंद कर तू दरवाजे को सख्ती के साथ, बल अगलक अल बाबा बिल लीन वज़ाफा, بلکہ کمرے کے دروازے کو تو بند کر نرمی اور آہستگی کے ساتھ. اذا طبخت شيئا في غرفتك, اگر آپ پکائیں اپنے کمرے کے اندر میں کوئی چیز کو, فعليك ان تغسل الاواني والقدور, تو پوٹ اور برتن کو آپ دھو ڈالیں. ولا تتركها الى شهر كامل, اور ایک مہینے کے لیے اس کو سائڈ پہ نہ رکھیں کہ جب دوسری مرتبہ مہینے کے بعد پکانا ہوگا then I can wash. بہت سے لوگ ہیں یہ تو بخون تام کھانا ہے کہ نہیں, کیا ہے پکاتے ہیں, کب کھانا پکاتے ہیں, اربع و عشرون و الفین, انہوں نے کھانا پکایا 2024 کے اندر میں, وَيَغْسِلُونَهَا بَعْدَ مُدُورِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ, اور اس کو وہ دھوتے ہیں کس کے بعد, ایک سال کے بعد. تو ایسا نہیں ہے بھائی, جیسے آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں ویسے آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے کمرے کو بھی صاف رکھنا ہے. چلیے چلیے, ہاں یا گیا تھا ذکروا ایام السعید, چلیے آگے. تدريب الثاني ضعفة تحت الكلمة كلمة الغربية. ها ها ها كيا بكي هو غريبة عجيب تبنى توجه اس کو لہنے چلی کہتے ہیں, اس سے سبق حاصل ہوا نماز کے اندر میں تم لہنے چلی کرو تو نماز حاصل. اصل میں یہ غریبتیں ہیں, آپ نے اس کو غربیہ بنا دیا, تو لہن جلی, اور لہن جلی کا حکم تم نے تجوید میں پڑھا کہ نماز فاسد. عبادت میں اگر لہن جلی ہو تو سبق کیا ہو جاتا ہے, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرو بھائی, نماز ریپیٹ کرنا پڑے گا, پڑھو دوبارہ. ہاں یہ سوال سمجھاؤ بھائی ہاشم, یہ سوال میں کیا پوچھا ہے وہ سوال سمجھاؤ. میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک جملہ, کیا جملہ تھا وہ محمد, عربی کا ایک جملہ کہا تھا مولانا, میں نے کہو السؤال نصف الجواب. میں ہاشم کو کہتا ہوں کہ جملہ کہو, وہ جملہ نیکی بناتے ہیں, بنانے کا نہیں. فہم السؤال نصف العلم, سوال کا سمجھنا آدھا علم ہے. تو اس میں سوال کیا ہے وہ بتاؤ. تمہاری کتاب میں دیکھو دا خطن تحت الکلمۃ الغریبہ, جی فہد تم سمجھ گئے بھائی, عبد الرشید بوجھا, ارے تم چشمہ بھی چھوڑنا, اس کو کیا ٹھیک کرتے رہتے. جی بتاؤ بھائی عبد العزیز, حمزہ, جی ان الفاظ کے نیچے غلط لکھو. پہلے تمہارے منہ میں جو چیپس ہیں وہ باہر کر, تم ادب کی کتاب القراۃ العربیہ ادب کی کتاب ہے تو بات کرنے کے بھائی تمہارا پیر ان کے ساتھ نہ رکھو حمزہ, تم الگ سے بیٹھو نا, وائی یو آر لپ ٹچ ٹو ہز لپ, تم الگ سے بیٹھو. یہ تمہاری مصیبت ہے, تم کو ایک ایک چیز سکھانی پڑے گی. عبدالعزیز تم تھوڑا ادھر سے بیٹھو یا اور تھوڑا ادھر سے جاؤ, جی چلو حمزہ بس. بات کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب تمہارے منہ میں کوئی چیز ہو کھانے کی تو دوسرے کے ساتھ بات نہ کر. میرے یہاں بھی کبھی فون آتے ہیں جب میں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں معذرت کر دیتا ہوں کہ 10 منٹ کے بعد فون کرو, ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں, اور اس حال میں کسی کے ساتھ بات کرنا اچھا نہیں. ایک آدمی کا منہ پان سے بھرا ہوا ہے ایگزام پر, یا کوئی پینٹس وغیرہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا تو وہ پینٹس کے پس آپ کے چہرے پر آئیں گے اور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے. تو ہر چیز کے کلاس میں نہیں کھانے کا کوئی چیز. تو اس میں سوال کیا ہے؟ دا خطن, خطن کے معنی آتے ہیں لکیر بنانا, انڈر لائن کرو. دا خطن اس کے معنی آتے ہیں لائن لگاؤ, لائن لکیر بناؤ. کہت الکلمۃ الغریبہ, الکلمۃ الغریبہ اس کے معنی آتے ہیں نیا کلمہ, نیا کلمہ. اور یہاں نیا کلمہ کا معنی کیا ہے کہ یہاں دیکھو پانچ کلمات ہیں, ان پانچ کلمات کے اندر میں دیکھوں کون سا کلمہ باقی کلمات کے ساتھ میچ نہیں ہوتا ہے. جو میچ ہو وہ ٹھیک ہے اور جو میچ نہ ہو وہ غریبہ. دیکھو الام, الابو, الاخو, الاختو, یہ تو میچنگ ہے اس لیے کہ یہ خاندان کا نمبر. لیکن اب اس میں انہوں نے کہا الورد ہے تو گلاب کا پھول, تو بھائی گلاب کے پھول کو ان کے ساتھ کیا تعلق. تو الوردتوں کا نام رکھا جائے گا کلمتن غریبتن, اس کے نیچے تم لکیر بنا دو. سمجھ گئے؟ چلو ہو گئے, آگے چلو. الفرح, السرور, الضحك, الابتسام. دیکھو فرح, سرور, ضحك, ابتسام, یہ چاروں کے چاروں آپس کے اندر میں میچ ہوتے ہیں. اور دفون کے معنی تو راحت کے ہیں, اس کا ان چاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ کلمتن غریبتن. آگے چلو. ہاں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ آنے والے جملوں کے طرز پر جملے بناؤ. بہت آسان ہے. اس کے اندر میں کہا گیا ما اجمل البیت وما احلاه, ما اجمل الکتاب وما احسن. دیکھو ہم نے بیت کے بجائے کس کو لگا دیا؟ کتاب کو. چلے آگے. البيت فيه صفا وفيه الامل فيه الظل وفيه السرور. اب اس کے اندر میں مکان کے بارے میں کہا گیا, ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہو بیت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر. یا آپ یہ کہو کہ المسجد فيه الصلاة وفيه التلاوة وفيه الدعوة وفيه التبلیغ. دیکھو مسجد ہے اور مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ چاروں کے چاروں کام ہو رہے ہیں. چلیے آگے. اطلقو کیسے پڑھتے ہیں؟ ماضی تو مبنی پر فتح ہوتا ہے. اطلق المدفع اولى طلقاته ايتارا بحلول العيد. اعلن المعلن, اعلان کی اعلان کرنے والے نے. اعلن المعلن, اعلان کی اعلان کرنے والے نے. بحلول موعد المدرسه, مدرسہ کے وقت کے ہو جانے نے. اور کیسے اعلان کیا؟ بدق الجرس, گھنٹی بجا کر. چلیے آگے. هذه ام تحضنك باسمه وهذا اب يقبلك مسرورا. چلیے. ذاك اخ تعانقه فرحا وتلك اخت تضمك ضاحكة. یہ میں نے بتلا دیا کہ جب آپ مدرسے میں آتے ہیں تو نگران صاحب بھی آپ کو ملتے ہیں, استاذ بھی آپ کو ملتے ہیں, معتمیم صاحب بھی آپ کو ملتے ہیں. وخادم المطبخ ایضا یقبلك مسرورا, اور مطبخ کا جو خادم ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ کو بوسا دیتا ہے خوشی کی وجہ سے. یہ بشارے جو خدمت کرنے والے ملازم ہیں وہ تمہاری خدمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان طالب علموں کی خدمت کرو جنت مل جائے گی, یہ سمجھ کر کے وہ تمہاری کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں. چلیے آگے. تدریب رابع, ضعف الفراغ من الجمل الآتية مفعولا مطلقا لعدد مناسب مما بين القوسين. کہتے ہیں کہ ضعف الفراغ, آنے والے جملوں میں خالی جگہ میں مفعول مطلق رکھو. اور یہ مفعول مطلق وہ ہیں جو عدد بیان کرنے کے لیے ہیں. مفعول مطلق کے متعلق پڑھا کہ تین کام کے لیے آتا ہے, عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، یا عدد کے لیے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مناسباً، جو مناسب ہو، بین القوسین، قوسین سے لے کر قفزت وسائل الاعلام قفزات، ہو گیا قفزت وسائل الاعلام قفزات، اور قفز کے معنی کیا ہے؟ ترقی کرنا، اور وسائل الاعلام، وسائل الاعلام کے معنی آتے ہیں انفارم کرنے والے وسائل، واٹس ان انگلش، حاصل آج کل جو خبر دینے والے جو ذرائع ہیں، اب مثلا موبائل آ گیا، فون آ گیا، ٹی وی آ گیا، ویڈیو آ گیا، ای میل آ گیا، ان تمام کے تمام چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے پاس پائی جانے والی خبر کو کیا کر سکتے ہیں؟ آگے پہنچا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وسائل اعلام. معلوم نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا. یہ انہوں نے کہا وہ ایک عام لفظ ہیں، عام لفظ ہیں، کہ نہیں، اور سوشل میڈیا میں یہ سب آ گئے، اس کے اندر میں یہ چیز، لیکن خاص اس کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے، وسائل الاعلام، خبر پہنچانے کے وسائل. ہاں، لیکن وہ تو نیوز تو خبر ہوا، لیکن وسائل کے لیے کیا ترجمہ؟ جس کے ذریعے سے آپ خبر پہنچاتے ہیں. ارے نیوز پیپر وہ بھی ایک وسیلہ ہے، لیکن میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ، instruments of information. اچھا آگے چلو بھائی، آگے. حبا اخی، حبا اخی حبباتی، حبا اخی حبباتی، یا پھر آپ آتی چلیے آگے، اطلقہ اولا طلقاتی، چلیے آگے، دوراتن خطا اخی فی البیت، چلیے خطواتی، ہاں یہ سب ہو گیا پہلے ترجمہ، آگے چلو بھائی. تدریب الخامس ماذا تفعل فی المواقف التالیۃ، ہاں ترجمہ کرو بھائی حاشم، ماذا تفعل فی المواقف التالیۃ، کیا سوال کیا اس میں بھائی محمد؟ آنے والے المواقب التالیہ، مواقب التالیہ آنے والے موقع پر، ما ذات پلو وٹ یو ڈی، وٹ یو ڈو، اب آپ کیا کریں گے فی المواقب التالیہ، ایسے موقع پر، مثلا اذا زارک ضعیف فی بیتک، آپ کے گھر پر اگر کوئی مہمان آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی سب لوگ جانتے ہیں کہ لو قدم علینا ضیف من الضیوف، اگر ہمارے گھر کے اوپر میں مہمانوں میں سے کوئی مہمان آ جائیں تو میں پہلے کیا کروں گا؟ فتحت له البابا، میں ان کے لیے دروازہ کھولوں گا، واسلم علیہ، میں ان کے لیے سلام کروں گا، واقول له، اور میں ان سے کہوں گا اہلا وسهلا ومرحبا فليتفضل مشكورا، اذا دخل بيتنا، جب وہ ہمارے گھر میں آ جائیں، وجلس على الكرسي، اور جب وہ کرسی کے اوپر میں بیٹھ جائیں، فاسأله، تو میں ان سے سوال کروں گا، ماذا تحب الان، ابھی آپ کیا پسند کریں گے، الماء البارد او الشاي الحار، ٹھنڈا پانی پینا پسند کریں گے یا ایک گرم پانی پینا پسند کریں گے، او شاہی الحار بدون بسکیت او مع البساکیت، چائے کو آپ پسند کریں گے بسکٹ کے ساتھ یا ایک کیک کے ساتھ، ایسا کریں گے نا آپ جب آپ کے گھر پر کوئی آئے، کون آئے؟ مہمان، جب آپ کے گھر کے اوپر میں کوئی مہمان آئے اور آنے والا مہمان آپ کے یہاں سلام کریں تو سلام کا جواب دیں، سلام کا جواب کرنے کے بعد اگر وہ پوچھیں کہ بھائی اين ابوك, تمہارے والد صاحب کہاں ہیں, مجھے تمہارے والد صاحب سے ملنا ہے. فلا تقل له, ان کو ایسا نہ کہو کہ ابھی نہیں سکل بیت, my father is not dead. واغلق الباب, اور اس کے بعد دروازہ کیا کر دیا, بند کر. لا تفعل, ہرگز ایسا نہ کر. وقل له, اور ان سے کہو, الاب ليس بموجود ولكن الخادم موجود. یہ کہو کہ والد صاحب تو نہیں ہے لیکن آپ کے خادم ہاشم اور آپ کے خادم بوجا اور آپ کے خادم محمد جو ہیں وہ موجود ہیں. فليتفضل, آپ تشریف لائیے. والان اخبرك بقدومك بوالدي, اور ابھی میں اپنے والد کو آپ کے آنے کی خبر دیتا ہوں. والد صاحب کو فون کیا کہ والد صاحب مولانا آئے. ارے کون مولانا آئے ہیں بھائی ابھی اچانک یہ مولانا؟ تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب القراۃ العربیہ, قراۃ العربیہ پڑھانے والے مولانا. اچھا, تو فقل له, ان کو کہو, انتظر سأجیو, ابھی میں آ رہا ہوں, ابھی میں آ رہا ہوں. یہ خمسۃ دقائق ہے, یعنی لو وجدتو الطائرۃ, اگر مجھے فلائٹ مل جائیں تو فلائٹ سے آتا ہوں. او بالسیارت او بالدراجت, یا تو میں کار سے آتا ہوں یا کس سے آتا ہوں, بائسیکل. یہ ایسا کرنے کا. اب ہمارے طلبہ میں ادب نہیں رہا. اگر میں کسی کے گھر جاؤں, مثلاً بوجا کے گھر جاؤں اور وہ بھی گھر میں ہے, میں نے سلام کیا, السلام علیکم, اس نے اندر سے پوچھا, من على الباب, واٹ کم مائی ڈور, میں میرا نام عباس ہے, میں یہاں آیا ہوں. بٹ وائی یو کین, واٹ یو نیڈ ناؤ, بھائی آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے, پانچ منٹ. والد از ناٹ دے, یو آلسو از گستاخ اینڈ بے ادب. اس کو کیا کہتے ہیں, بے ادب. تو جب بھی تمہارے گھر پہ مہمان آئے تو ان کے لیے دروازہ کھولو. ایون کوئی عورت بھی آ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں. بڑی عمر کی عورت ہیں تو ان کو کہو کہ آپ تو ہماری والدہ کی طرح ہیں, خالہ کی طرح ہیں. سمجھ میں آیا کیا نہیں؟ آپ کی عمر کی کوئی عورت ہیں تو آپ تو ہمارے لیے بہن کی طرح ہیں. اگر چھوٹی بچی ہیں, تین سال کی, چار سال کی, تو یا بنتی, آپ میرے لیے بیٹی کی طرح ہیں. لیکن کسی کو بھی ریفیوز نہ کرو اپنے گھر میں. اور دوسرے نمبر پر, اذا سأل احدنا نصرتك, آپ کے خاندان کے بارے میں پوچھے تو کہہ دیتا کہ بھائی ابھی اسم کذا و کذا, بھائی کی اپنی بلدت کذا و کذا. اور جب عید کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ چار جملے لکھو, اسرتی, میرا خاندان. یہ بہت آسان ہے, کر جاؤ. اور یہ پورا سبق